أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله قيمت لازرون bu akşam buraya İhvan Derneğimizin medresesinde büyük çabalar sonucu hıfzını tamamlamış 15 tane hafız kardeşimizin, yavrularımızın hafızlıklarını bitirmiş olma sevinç ve coşkularını paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Rabbim Celle Celaluhu bu cemiyetimizi hayırlı ve mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah. Ben sözü daha fazla uzatmadan programı başlatmak istiyorum. Kıymetli hazurun, şimdi selamlama konuşması yapmak üzere cemaatimizin kadim ve güzide hocalarından Ali Polat hocamız, kıymetli hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. 3. ma uhiye ileyke minel kitab ve aqimis salah inne's salate tenha ani'l fahsai vel münker ve lezikrullahü ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Feqala en-nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ed-dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha İlla zikrallah ve ma valahu ve alimen ev mutallimen. Ve kâle ismet garibullah kaddesallahu esrârühüm el-âli. Aziz tefsir, hadis, ilmi kelamı, dahi ol fıkha alim bul selamı. Görüşme ehli bit'at ile zulamı, seni berbat eder eyler melami. Firar et ehli bit'attan gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Muhterem hazırun, kıymetli hafız yavrularımız ve değerli hocalarımız, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Şu anda şu katılımcılarla beraber tabir caizse bir cennet hayatı yaşıyoruz. Allah'ımıza hamd senalar olsun. Çünkü ilim ehli, Kur'an ehli, ehli Kur'an, ehlullah buyuran Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an ehli Allah'ın ehlidir buyuruyor. Demek ki birisi hafızı kelam olduğu zaman Allah-u Teala'ya en yakın olan bir kul olmuş oluyor ki biz de şu anda o Allah'a yakın olan bu kullarla beraber olmanın sevincini, huzurunu ve mutluluğunu tadıyor ve yaşıyoruz. Onun için dedim ki adeta bir cennet hayatı yaşıyoruz elhamdülillah. Okumuş olduğum bu hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ed-dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha. Sizin çok sevdiğiniz dünya keyfiyle, zevkiyle, neşesiyle bayıldığınız o dünya lanetlenmiştir buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma fiha o içindeki dünyalıklarıyla beraber dediğimiz gibi ne ki dinle, iman ile, Kur'an ile, sünnet ile ilgisi, alakası yok o dünyadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun lanetlenmiş bir varlık olduğunu ifade ediyor. İlla zikrallah, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ve tevhid-i ilahi onlar müstesna buyuruyor. Ve mâ vâlâhu, bir de onu ayakta tutan kişiler, kurumlar, müesseseler müstesna buyuruyor. Ve âlimen, hocalar müstesna, ev müteallimen, bir de o Kur'an'ın talebeleri müstesna buyuruyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim aşık olduğumuz, hayran olduğumuz, sevdiğimiz, uğruna her şeyini feda ettiğimiz dünyayı ve dünyanın içindeki olan oyun, eğlence gibi şeyleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam lanetlendiğini, ki lanetleyen Mevla Teala'dır, Efendimiz de onun lanetlendiğini bizlere duyurmuş oluyor. Dört şeyi istisna ediyor. Dünyaya bulaşmayan, Kur'an'a uygun, Resulullah'ın yoluna uygun dört şeyi. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim. Birisi de o Kur'an'a destek veren kişiler, kurumlar, müesseseler, onlar müstesna buyuruyor. Ve alimen, bir de o ilmi öğreten hocalar müstesna. Ev müteallimen, bir de o ilmi öğrenen talebeler müstesna buyuruyor. Dolayısıyla elhamdülillah biz de şu dört şeyin, istisna edilen, dünyadan istisna edilen dört şeyin olmuş olduğu bir mekandayız. Çünkü Kur'an'ımız var burada, hepsi bu yavrularımızın hıfzına nakşolmuştur. Ve dolayısıyla ve mâ vâlâhu, onu ayakta tutan, yardım eden, destek veren sizlerle beraberiz elhamdülillah. Bu cemaatler olmamış olsaydı bu yavrularımızın abdest suyu olmazdı. Kur'an okurken onu aydınlatacak lamba olmazdı. Sofrasında ekmeği, suyu, çorbası olmazdı. Çünkü sizin sebebinize oldu. Dolayısıyla ayakta tutan sizler ve bir de hocaları müstesna ve alimen, onlara ilim öğreten, hafızlığı öğreten hocalar müstesna, bir de ev müteallimen, o ilmi irfanı öğrenen talebeler müstesna buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sevdiği, Resulullah'ın müjdelediği bu dört şeyin hakim olmuş olduğu, var olmuş olduğu bir mecliste olmanın da biz iffetini ve şerefini yaşamış oluyoruz elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu esrarühümül ali, Allah-u Teala onun varlığını, sağlığını, sıhhatini daim eylesin. Başımızdan eksik etmesin. Çünkü onun sebebiyle bu güzellikler hayatımıza nakşoldu. Bir zamanlar biliyorsunuz ki medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı, zaviyeler kapatıldı, sarıklar söküldü, çarşaflar söküldü. Bunlara hiç fırsat verilmedi. Ama elhamdülillah bugün gerekse idarecilerimiz tarafından, gerekse efendime söyleyeyim yöneticilerimiz tarafından bunlara bir takım imkanlar sunuldu. O çok şerlerin hakim olduğu dönemlerde bile Efendi Hazretlerimiz dininden, imanından, ahkamı Kur'aniyeden zerre kadar fırsat vermeyip, ölüme bile gidecek olsam İdam ipini boynuma da taksalar, başımda sarığımla, o ipi boynuma taksalar, başımda sarığım olacak, yüzümde sakalım olacak, elimde tesbihim, gönlümde zikrullah olacak diye buyurarak efendim o ilme, irfana, takvaya yol açmıştır, onu başına tac etmiştir. Ve onun açmış olduğu bu medreselerde bu yavrularımız, onları mutlu edecek tarzda başlarında sarıkları, çıkmış olan sakalları, tüyleri yüzlerinde, sırtlarında cübbesi ve dolayısıyla hafızalarında da kelamı Kur'aniye, Allah'ın kelamı onların hafızalarına nakşolmuş vaziyette, onu son derece ruhaniyetini son derece memnun ve mutlu edecek bir tarzda efendim bu sahneyi böylece oluşturdular. Yine Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle ey hocalar, talebeler, sizler çoraklanmış kuru arazilerin rahmet yüklü bulutlarısınız ifadesiyle onlara ne kadar değer ve kıymet verdiğini bu şekilde ifade etmiş oluyor. Elhamdülillah bu yavrularımız bu huzuru, bu zevki bizlere de tattırmış oluyorlar. Ve İsmet Efendi babamız kaddesallahu esrarühümün Ali öyle buyuruyor. Aziz tefsir, hadis, ilmi kelamı, dahi ol fıkı alim bul selamı diyor. Ey aziz evladım, sadece hıfz-ı Kur'an etmekle yetinme, tefsir ilmini, hadis ilmini, akaid ilmini de öğren buyuruyor. Bunları öğren ki selamet bulasın buyuruyor. Dahi fıkha ol alim, bununla beraber fıkhı ilminde öğren ki selamet bulasın. Demek ki insan bu ilimleri öğrendiği zaman, başta hafızlığını yapıp ondan sonra da şu sayılan ilimleri öğrendiği zaman şeytanın da şerrinden, dünyanın da şerrinden emin olmuş olur. Dolayısıyla anne babalarına bir sadaka-i cariye olur. Bunların varlığı sebebiyle elhamdülillah bakın şu anda ülkemiz, yurdumuz ne kadar büyük bir sıkıntılar içerisinde kavrulup kıvrılmasına rağmen elhamdülillah yurdumuzun içinde bir huzur vardır. Çünkü Allah-u Teala koruyor. Neden? Bu medreseler, bu talebeler, bu ehli Kur'an olan insanlar Allah'ın ehli olmaları sebebiyle Cenab-ı Hak ülkemizi, yurdumuzu koruyor, kurtarıyor, muhafaza ediyor. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Yalnız tabii ben burada şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Fazla sözü uzatmadan. Mutlaka evlatlarımızı şu sahnelerde görmeyi murad edelim. Bak şimdi bu evlatlarımızın anne babasından Allah razı olsun. Diyebilirlerdi ki oğlum git lisede oku, üniversitede oku, sanat sahibi ol, meslek sahibi ol, para getir diyebilirlerdi. Ama onların hepsini ellerinin tersiyle ittiler. Dediler ki hadi oğlum git Allah'ın kelamını ezberle gel dediler. Ve onu demekle de hem kendileri büyük bir kar içerisinde oldular. Hem de elhamdülillah bu yavrularımız o ilmi ilahiyeyi, kelamı, Mevla'nın kelamını öğrenmek suretiyle Peygamberimizin metine, senasına mazhar olmuş oldular. Bu ne kadar büyük bir izzettir. Ne kadar büyük bir şereftir. Dolayısıyla gönül isterdi ki şu 15'in arkasında bir de sıfır olsaydı. Yani 150 tane yavrumuza verseydik. Geçen hafta Gebze'de aynı şekilde bir icazete katıldık. Arapça ve hafızlık icazetinde 90 kişiye icazet merasimi yapıldı elhamdülillah. Çünkü niye? İşte ümmet evladını bu yola teşvik ediyor. Ataşehirimiz, Ümraniye'miz hep buraya efendim bağlı. İnşallah bundan sonraki yapılacak merasimde hocaefendilerin çalışıp çırpınıp telaşları boşa gitmesin. Biz de evlatlarımızı hiç olmazsa verelim. O medreseler, hocalar şikayet etsinler. Talebeyi koyacak yer bulamıyoruz diye. Şuralar dolsun, millet dışarıda kalsın. Hani bu kadar bu işe hevesli ve sevdalı olalım arkadaşlar ki bu din ayakta durmuş olsun. Bunlar da sizin katkılarınızda olacak. Neyle? Bakın şu hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi destek vermenizle, sadece destek parayla olmaz. Evladınızı vereceksiniz. Hafızlar efendim sevdalısı olacak yavrularımız. İlim irfan sevdalısı olacak. Bununla beraber bu güzellikler hayatımıza geçmiş olacak ki bu işi yapacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla bu evladımızı, evlatlarımızı buraya veren anne babalardan dedim Allah razı olsun. Onlar ki bu Kur'an'ı ve bu yolu, ilmi irfanı tercih ettiler. Bunlar da onun için hayırlı bir evlat olarak sadaka-i cariye olacaklar. Onlar öldükten sonra bunların şimdi mesela hoca efendiler burada aşırı şerif okudular. Allahu Teala onlardan razı olsun. Ehli Kur'an, ehlullah. Kur'an ehli Allah'ın ehlidir oluyor. Dolayısıyla bunlar da Mevla'nın ehli olmuş oluyor. Yarın aynı yolda, aynı çizgide yollarına devam edecekler inşallahü teala. Dolayısıyla biz de bunlara destek verelim, katkı verelim, evlatlarımızı verelim. Hiç olmazsa bu hocaların hocalığı boşta kalmasın ve dolayısıyla bizim evlatlarımız da bu ilimle, irfanla uğraşıp o ilmin, irfanın ehli ve sahibi olmaya gayret etsinler ki bunlar bizim gayretimizde olacaktır. Allahu Teala bundan sonraki nesillerimizi İslam'da, Kur'an'da hadim eylesin. Bizlerin için de, ülkemiz için, yurdumuz için bu yavrularımızı büyük bir sadaka-i cariye, huzur meta haline getirsin. İnşallahu Teala diyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Özellikle bu yavrularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Dualarımızda her zaman varlar ve inşallah o duada olmalarına, gönlümüzde olmalarına devam edeceğiz. İnşallahu Teala onlar da bize efendim dua etsinler. Çünkü Kur'an ehli olanın duaları Allahu Teala nezdinde makbuldür. Yurdumuza, yuvalarımıza, büyüklerimize, hepsine duaları bu yavrularımızdan bekleyelim diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gönlü ister cinanı, ikram eder Rahmanı, müjde iki cihanı ehli gufran demektir. Bir Ramazan neşesi, bir Kabe meşalesi, bir bülbül ki nefesi, aşk şakıyan demektir. Ali Polat hocamıza bu veciz ifadelerinden dolayı, sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocamızdan. Kıymetli misafirlerimiz, Cübbeli hocamız şu anda salonumuza teşrif etmiş bulunuyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi lezi hedana lihada ma kunna lehtediye levla hedana Allah. وَمَا تَوْفِيقِ وَعَتْصَامِ إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُ صَلَّ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى عَلَى صَلَّهُ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُ وَعَلَى عَلَى صَلَّهُ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُ صَلَّ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى عَلَى صَلَّهُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'a değer verdiği kadar hiçbir şeye değer vermiyor. Bu dünya ve mâ fîhâ, gökler, yerler ve arasındakiler ve içindekiler on sekiz bin âlem bütün yani felekler, gezegenler, hepsi, güneş, ay dahil olmak üzere hepsi. bunların hepsinin senin olmasındansa, sana ait olmasındansa, senin bir ayet ezberlemen daha faziletli. Bir ayet. Çünkü ayet demek, Allah-u Teala'nın varlığının, birliğinin delili, nişanı ve kelam sıfatı, kelam-ı kadimi, kelam sıfatının tecellisidir. Kur'an-ı Azimüşşan, اِنَّ الْقُرْآنِ اَعْظَمُ مَجْلًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ diyor. Cafer-i Sadık Hazretler, radıyallahu teâlâ. Allah Teala'nın en büyük tecelligahı, yani feyizlerini, nurlarını, bereketlerini yağdırdığı yer, şey, Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Allah Teala'nın sıfatıdır. Sıfatı olduğu için mahluk değil. Yani yaratılmış değil. Allah Teala'nın zatından ve sıfatlarından başka her şey mahluk, yaratılmış. Ama Kur'an ne değil? Mahluk değil. Mahluk desen kâfir olur. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri hapislerde ne kırbaçlar yedi, mahluk dememek için. Mutezile sapıklarının hükümeti ele geçirmelerinden dolayı oldu o zaman. Abbasi halifesini kafaya aldılar. Bütün ulemayı, evliyayı kırbaçtan geçirdiler. Ama onlar taviz vermediler. Şimdi olsa ne var ya, bunun için kırbaç yemeye değer mi? Hapse girmeye değer mi? Efendim, zenginleri kaçırmaya değer mi? Öbürlerinin efendim, cemaati azaltmaya değer mi? Şimdi olsalar, bu şimdiki ilahiyatçılar zaten mahluk diyorlar. Bu şimdiki bizim hocaların bile çoğu, bu konuyu bu kadar büyütmemek lazım. Halbuki, koca mezhep sahibi müçtehit, ne kırbaçlar yedi bunun yüzünden öldü ya. Çünkü taviz vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyasında öyle buyurdu. Sen imtihan olacaksın, sebat edeceksin, kazanacaksın. Niye Kur'an'a mahluk demiyoruz? Allah'ın sıfatı mahluk olur mu? Mahluk sonradan yaratılmış. Kelam, Kur'an-ı Azimüşşan nedir? Kelam-ı kadim. Kadim ne demek? Evveli yok. Hiç Allah'ın zatından ve sıfatlarından başka evveli olmayan var mı? Hepimizin evveli var. Yani başlandık, güç noktamız var. Çünkü yaratıldık. Ne demek? Yoktuk. Bir noktada var etti bizi. Kün dedi, olduk yani neyse. Olduğumuz zamandan gerisi yok. Ama Allah Teala'nın evveli yok. Sıfatlarının evveli yok. Kur'an-ı Kerim'de onun en büyük sıfatıdır. Kelam sıfatının eseridir. Bundan dolayı Hazreti Kur'an'a mahluk denmiyor. Mutezile'den işte bir Merisi diye bir sapık alim vardı. O zaman bu Kur'an'a mahluk diyenlerden falan Evliya Allah'tan bizzat Zübeyde annemizi gördü. Harun Reşid'in hanımı. Kıymetli kadın, cennet ehlinden. Yani saliha bir hanım, çok hizmetleri var İslamiyet'e. Onu gördü falan. Çok solmuş, sararmış vaziyette. Dedi, biz senin hakkında yani görülen zuhurat ve rüyalara göre iyi haberler aldık, müjdeler aldık senin hakkında ahirette iyi olduğuna dair. Fakat şimdi şey görüyorum seni. Rüyada ölü ne hal üzere görülürse o doğrudur. Hastaysa sıkıntısı var. Sıkıntılıysa sıkıntısı var. İşte sadaka verip hediye etmek lazım. Su hayrı yapmak lazım falan falan. Hani ki rahatlasın. Veya borcu var, ödenmesi lazım. Bu rüyalar doğruyu gösterir. Ölülerle ilgili rüyalarda yalan payı yoktur. Çünkü onlar hak aleme gitmişler artık. Orada işi dolandıramazlar. Hani şimdi dünyada olsa adam numara yapar, hasta numarası yapar, hasta değildir. Ahiretteki hallerde bu numaralar yok. Onun için hasta görünüyorsa sıkıntısı var. Hani ölülerinizi görüyorsanız demek istiyorum. Dedi yani ne oldu sana ki sen böyle gördün? Dedi ki Bişr-i Merisi diye Kur'an'a mahluk diyen bir mutezilenin bir hocası vardı. Onu dedi öldü, bizim mezarlığımıza gömdüler. Biz çok iyiydik. Yani ahirette rahatımız iyidir. Kendimizle ilgili bir sorunumuz yok ama o mezarlığa gömülünce cehennem ona fezeferat aleyhi cehennemu zefraten, cehennem bir gürlemek gürledi de, Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Cehennem bir gürledi ona. Gürleyince biz de kıyamet koptu zannettik. Hepimizin betimiz benzimiz sarardı dedi. Huzurumuz kaçtı dedi yani. Bu kabir komşuluğunun da önemi çıkıyor buradan. Üdfünü mevtâkum vestakav min salihin. Ölülerinizi salihler arasına defnedin. Nerede bulacağız salihler? Hey kurban olduğum Allah'ım. Dünyada da salihlerle yaşat bizi. Salihlerle öldür bizi. Salihlerle gömdür bizi. Salihlerle kaldır bizi. Salihlerle haşreyle bizi ya Rabbel alemin. Allah'ım salih. Nerede var salih? İsmi salih olan çok ama kendi fasık. Namaz yok, abdest yok adam, dümdüz. Onun için yani Kur'an'ın büyüklüğünü görüyor musun? Mahluk diyen adam helak oluyor ya. Mahluk diyemezsin ya. Allah-u Teala'nın sıfatı. Ama şeyi konuşmuyoruz ha. Kapağını konuşmuyoruz yani. Sen şimdi bir Kur'an'ı baskı yaptırdın. E şimdi kapağı tabii ki sonradan yapılmış. Kapak, kağıt, matbaa bunlara kadim demedik yani. O okunan kelam, kelam-ı kadimdir yani. Anladın mı? Yoksa biz kağıda, kapağa kadimdir demedik. O belli ki o sonradan yapıldı matbaada yani. Onu konuşmuyoruz. Kelam sıfatını konuşuyoruz yani. Çünkü Allah Teala'nın 104 kitabı olsun, levh-i mahfuza yazdığı bütün ilimleri olsun, hep ilmi ezelidir. İlmi ezeli de var. Çünkü Allah Teala ne vakit dünya yaratacak, ne vakit peygamberleri gönderecek, hangisine ne vakit hangi kitabı indirecek. Ahir zamanda Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderecek. Ona Kur'an-ı Kerim işte bir Kadir gecesinde indirecek o 40 yaşına geldiği zaman. Ya bunları hep ezelde biliyor. Ezelde bildiği için ilmi ezeli kadimdir. Onun için levh-i mahfuz sonradan yaratılmış. Arş sonradan yaratılmış. Levh-i mahfuzdaki yazı bile değişir. İlmi ezelideki ilim değişmez. Çünkü Mevla onu ezelde bilir. Şu zamana kadar şöyle yazacağım, şundan sonra böyle yazacağım. Onu ezelde bilir, değişeceğini de bilir, ne zaman değişeceğini de bilir. Onun için Allah'ın ilmi değişmez. Ama meleklere verilen kağıtlardaki kararlarda değişiklik olur. Hz. Aleyhisselam'a emreder ki, git şu adamın canını yarın sabah al. Hz. Aleyhisselam da hazırlanır, canını almaya gelirken bir şey gelir, ya direkt kendisine gelir, ya İsrafil Aleyhisselam vasıtasıyla gelir, ya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gelir. Der ki ne? Şimdi dokunma bu adama. Ne oldu? 40 sene daha ömrünü uzattık. E şimdi Mevla bilmiyor mu ki bu adama bu saatte Hazreti Aleyhisselam'ı göndereceğim, sonra gönderirken durduracağım, sonra o adamın ömrünü uzatacağım, onu ezelde biliyor. Onun için değişiklik Allah'ın kelamlarında olmuyor, ilminde olmuyor. E Kur'an'da nesih var mı? Var. Bir ayet gelmiş, öbür ayetin hükmünü nesih etmiş mi? Etmiş. E bir şeriat gelmiş, öbürünün hükmünü nesih etmiş. Bazı şeriatta helal olan bizim şeriatta haram olmuş. Ondan sonra Yahudilere haram edilen iç yağları, iç yağı bize helal olmuş. Değil mi? Lahana yaparsın, güzel ezme lahana. Bir de iç yağ, kuyruk yağı koyarsın. Tadından yenmez. İç yağsız lahana olur mu? Ama Yahudi haram. Harramna aleyhim şuhumehuma. İçi Allah'ını haram ettik diyor. E şimdi Allah Teala o zaman ona haram edeceğini, sonra bu şeriatı göndereceğini, bunda iç yağını helal edeceğini bilmiyor mu ezelde? E biliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bütün kelamlar Allah Teala sıfatıdır. Fakat bunlar ezelde Allah'ın malumudur. Ve ezelde buyurduğu şeylerdir. Ezelde buyurduğu. Ama ne zaman vakti geliyor? Peygamberin zamanı geliyor, bizim zamanımız geliyor. Bu bize nazil oluyor yani. Vallahu Teala mütekellimun minel ezeli ilel ebedi amirun nahin muhbirun. Ömer Nesefi akaidimizin, Ehl-i Sünnet imamımız Ömer Nesefi Hazretleri itikat kitabımızın metnidir. Zaten birkaç sayfa, kısa bir şey. Metnidir yani. Allahu Teala konuşan bir zat. Yani kelam sıfatı var, konuşma sıfatı var Allah-u Teala. Ama nasıl bir konuşma? Benim gibi, senin gibi harfle değil, sesle değil. Çünkü böyle olduğu zaman ne oluyor? Bir harften sonra öbür harf geliyor, bir sesten sonra öbür ses geliyor. Sonralıklar var. Halbuki Allah-u Teala'nın ilmin, ezeli ilminde her şey açık. Bir anda belli. Onun da başı yok, başlangıcı yok. Onun için ezelden konuşuyor, ebede kadar. Ebed ne demek? Sonsuz. Cennet sonsuz. Cehennem sonsuz. Hep devam edecek yani. Cennet ehli, cehennem ehlinin sonu yok, devam edecek. E Mevla'nın da kelamları devam edecek. Ama Mevla o kelamları ta ezelden buyurdu yani. Kelam sıfatı ezelden ebede devam ediyor. E sen bunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Niçin anlatıyorsun diyorsun bana şimdi ama şimdi niye anlayamayız? Bizde dakika var, saat var. Ben buraya çıktım şimdi. İnşallah uzatmam dedim. Bir saat konuşayım dedim şimdi. Benim işime belli olmaz ama dakikalar geçiyor şimdi burada. Allah Teala üzerine zaman geçer mi? Geçmez. Milyar sene, katır trilyar sene. Allah Teala'yla bu zamanla alakası var mı? Yok. Zaman dışı, mekan dışı. O zaman Mevla'nın sıfatlarını kendi sıfatlarımıza benzetemeyiz. Zatına hiçbir zat benzemez, sıfatlarına hiçbir sıfat benzemez. Leyse ke misli şey, misli yok. İnanacaksın, bu şekilde tenzih edeceksin. E şimdi bize bir ip sarkıttı. Bir ip sarkıttı bize, o da Kur'an. Hablullah el-metin el-Kur'an, hablullah el-metin. Allah'ın muhkem ipi. Buna tutunan kurtuldu. E nasıl tutunacaksın? Okumadan tutunulur mu? Başta iman etmeden hiç tutunulmaz. Sonra iman edeceksin, kıraat edeceksin, düzgün okuyacaksın, tilavetini becereceksin, ağzını düzelteceksin, onun harflerini anlamak için, doğru mahreçlerden çıkartmak için, talimini, tecvidini bileceksin. Ondan sonra sureleri ezberleyeceksin. Ne kadar ezberlersen Allah indinde o kadar büyük adamsın. Çünkü Allah Teala'nın en büyük tecellisine mazhar oluyorsun. Kur'an'dan büyük tecelligah yok. İnne Allah Teala tecellâ li'ibâdî fil Kur'an ve lâkin ömlâ yübsirûn. Allah Teala kullarına Kur'an'da en büyük tecellisini yaptı. Lakin onlar görmüyorlar. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrıldı ama Kur'an aramızda duruyor. E şimdi bu mollalar hafız olmuşlar. Ne büyük bir şey. Ne büyük bir şey. Babalarına, annelerine müjdeler olsun. Zerre kadar yardım edenlere müjdeler olsun. Kazanlar ahiretleri. İnşallah onlar da bizler de imanla yaşarız, ölürüz. Kur'an ehlinden oluruz. Ölene kadar Kur'an ehlinden olursak 70 kişiye şefaat hakkı veriyorsun. 70 kişiye. Bu kolay bir şey değil. Önümüzde Regaib gecesi geliyor, 22 Mart. Bursa'da olacağız inşallah. Regaib namazı da kılacağız mesela. Regaib namazını kılsana. Acayip bir şey. 70 kişiye şefaat hakkı veriliyor. İlginç bir şey. Çünkü namaz. Namazdan Büyük bir şey yok. Çünkü namazın içinde ne var? 12 İhlas okunuyor, İnna Anzelna okunuyor. Hep Kur'an'dan. Hep Kur'an kıraatından alıyor faziletleri yani. Bir İhlas-ı Şerif, Kur'an'ın üçte biri. Üç kere okuyorsun, bir hatim. Bir rekatta 12 tane okuyorsun, ne oluyor? 4 hatim. Bir rekatta. Allah Allah. Hep Kur'an kazandırıyor yani. Sureler kazandırıyor. Zikirler de hep Kur'an'dan alınmış. Bu böyle bir tecelliye mazhar olan bir ümmet nasıl bunu görmezler? Şimdi elimizde Kur'an, evimizde Kur'an, kimimizin cebimizde Kur'an, arabalarımızda Kur'an, her yerimizde Kur'an, ama memlekette bereket diye bir şey yok. Yağmurlar kesildi, kar da yağmadı, barajlar da boşaldı, ekonomide bozuldu, ticarette de kar kalmadı, millette de ahlak kalmadı, herkes canavar olmuş, birbirine kesiyor, doğuruyor. Bütün haberler, işte bugün Adapazarı'nda arsa davasından gidiyor, kardeşini de öldürüyor, eniştesini de öldürüyor, kendi de intihar ediyor. Kime kaldı bu arsa şimdi? Kime kaldı bu arsa? Değer mi yani? Bütün Adapazarı'nı sana verseler bir adamın kanına girilir mi? Haksızlık ediyor. Ediyorsa ediyor. Ahirette kat katını alırsın. Adamı öldürmek mi lazımdı? Millet olmuş eşkıya. Yani Kur'an'dan ne kadar uzak bir toplum ya. Yabani ya. Gasplar, efendim tecavüzler, tacizler, saldırılar. Yani bu da televizyonların verdikleri binde bir yani. Gazetelerde biraz daha fazla oluyor. İnternette daha fazla böyle. Yüzlerce, binlerce vaka bir günde ya. Aynı saatte. Bu ne oldu böyle? Kur'an'ın ehli olan bir ümmetin vaziyeti böyle olabilir mi? Demek ki biz Kur'an'a bakmıyoruz. Kur'an da bize şefaat etmiyor, himmet etmiyor. Biz Kur'an'dan kopukuz yani. Şu hafızlar falan bereket. Şu Kur'an ezberleyen sabiler, yavrularımız hürmetine biz yiyoruz, içiyoruz. Helak olacağız ya. Allah gözümüzü açtırmayacak ya. Şu Kur'an, teheccüdlerde Kur'an okuyanlar olmasın. Bela yağacak başımıza. Yağmur bekliyoruz ya. Bela yağacak başımıza. 15 Temmuz'da yağmadı mı kafamıza? Yağdı işte. Neydi bu? Kimin amelinin bozukluğuydu yani? Müslüman millet, namazlı abdestli millet, kalktılar FETÖ'ye, uydular, Kur'an'ı bıraktılar, sünneti bıraktılar, hadisi bıraktılar, ehl-i sünnet alimleri, velileri, Efendi Hazretleri gibi zatları bıraktılar, gittiler o sapık adamlara, yardım ettiler, himmet verdiler, destek verdiler, bilmem ne. Mermi olarak kafamıza döndü, geri yağdı yani. Çünkü millet ehl-i sünnet falan aramıyor. Okul, mektep, diploma, toplama, ilahiyat, doçentlik, profesörlük, o arada da itikadı da bozuluyor, ameli de bozuluyor, tavizler de devam ediyor ve safkanlık kalkıyor. Şu başımıza gelenlere baksanız. Şimdi Allah Teala bizden razı mıdır, değil midir? Neyi anlamaya çalışıyorsun? Neyi anlamaya çalışıyorsun? Hasan'ın alametleri Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne Allah Teala izâ gazabe alâ kavmin ve lem yunzil bihel azâb. Allah Teala bir millete kızdığı zaman, gazap ettiği zaman ama görünen bir azap da göndermediği zaman, yani ateş indirmedi, efendim gökten taş yağdırmadı, depremle, selle, yelle hak ile yeksan etmedi, fakat da onlara gazap etti. Şimdi tabi depremi de yaptı bize, neler yaptı bize, ama şu anda elhamdülillah afiyette görünüyoruz zahiren. Ve lakin Allah Teala bizden razı mıdır, kızgın mıdır bize? Nereden anlayacağız onu şimdi? Galet esaruha, fiyatları pahalaşır diyor. Fiyatlarda pahalılık olur. Geçen sene aldığın fiyata peynir alamazsın. Geçen sene aldığın fiyata eti alamazsın. Fiyatlar pahalaşır. Nekusat amarva, ömürleri eksilir. 50-60 yaşında gidiyor. Giden gidene, kalp krizi, ayaküstü. Ani ölümler çoğaldı. Ömürler noksanlaşır. Gitti. Ondan sonra velem yarbah tüccarva, tacirleri kar etmez. Evvelce ticaretle uğraşan adam azıcık bir şey kazanır, bereketini görürdü yani. Şimdi büyük rakamlar dönüyor. İşte ne diyeyim sana, adam başı milli gelir şu kadar. Ondan sonra ticaret hacmi bu kadar. Allah Allah. 1000 lirayla, 2000 lirayla nasıl geçinirdim ben? Bilsem param artardı ya. Şimdi kaç katı para kazansam para yetişmiyor. Bereket kalmadı. Ondan sonra ve hubizet anha emtara, yağmurlar kesilir. İşte Erciyes'te baraj boş. Karın merkezi Erciyes'te. Şubat ayındayız. Baraj boş. Taşması lazım ya. Baraj boş. Şu İstanbul'da vaziyeti görüyorsunuz. Ankara'ya bile yağmadı ki. Ankara soğuk olur, yağar falan. Yoksa yağmurları kesilir. Velem tevzuran harva, ırmakları gürakmaz. Karadeniz'de dereler dur, dereler. Biz orada talebeyken sesinden, gürültüsünden yanında duramazdık ya. Irmaklar bolakmaz. Hepsi aynı ile vakı bak hadis-i şerife göre. Ne buyurursan öyle. Ondan sonra ve sellatallahu aleyha eşrara. Allah şerlileri başlarına musallat eder. Aha PYD, aha PKK, aha IŞİD, Avrupa, Yunanistan, Kıbrıs, Rum, Şia, İran oradan, Rus buradan. Güvenilecek bir dost yok. Ne kadar kötüler varsa hepsine uğraşıyoruz. Hepsiyle uğraşıyoruz. Şu Kur'an'a dönseydik, millet olarak, çoluk çocuk, ailecek şu Kur'an'a dönseydik, evimiz ocağımız Kur'an sünnet ocağına dönseydi, çok daha kolay, çok daha huzurlu, çok daha bereketli bir hayat, dünyada cennet hayatı yaşasaydık daha iyi olmaz mıydı ya? Film seyredeceksiniz, dizi seyredeceksiniz, adalardaki, bilmem nerelerdeki efendim yarışmaları izleyeceksiniz, şarkıcılar, türkücüler dinleyeceksiniz, okullardan diploma toplama peşinde koşacaksınız derken, bu Kur'an'ı zayi ettiniz, millet olarak zayi ettik. 13 hafız çok iyi ama, 3 çiçekle yaz gelir mi ya? Gelmez ya. Şu memlekete bak, 20 milyona yaklaşmış İstanbul. Yani 15 diyorlar da 20 kadar kayıt dışı var. Kaç kişi namaz kılıyor? Kaç kişi sabah namazını cemaatle kılıyor? Kaç kişi? Namaz kılanlar sabah namazını cemaate kalkmıyor. Cemaate çıkmıyor. Sabah namazını kalkınca 9'da çıkışta kılıyor. Zaten güneş 8.30'a kadar gitmişti yani. Daha yeni yeni biraz geri geldi. Adam yani sabah namazını 8'de bile kılsan kılınıyordu yani birkaç gün evveline kadar. Sabah namazda kalkmıyor. Ondan sonra niye huzurum yok? Hanım, biz niye mutsuzuz? Bize büyü mü yaptılar? Cin mi çarpıldık? Cine mi çarpıldık? Lan cin ne yapsın sana ya? Sen cini de çarparsın, şeytanı da çarparsın ya. Şeytan da kaçar namazsızdan, abdestsizden ki. Ha bunun uğursuzluğundan bu çarpılır da bana da vurur diye ya. Allah'ım yarabbim. Millet o hale gelmiş ki cin mi çarp? Cin ne yapsın sana ya? Cin kaçar ya. Bu kadar zikirsiz, ibadetsiz, duasız, gafletle Allah'ın dostları ödü kopuyor ya, gafletten yatmağa, gafletten kalkmağa, zikirsiz durmaya ya, helak olacağım diye ya sen. Vur patlasın, çal oynasın ya. Bu böyle olur mu? Ma aslaha evvelel ümmeti yusluhu ahira. Bu ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an. Sonunu da o düzeltecek. Kur'an sünnetten ayrılmaz. O Kur'ancılar, mealciler, hadise lüzum yok dedi ona. Kafir onlar ya. Hadis inkar eden kafirdir. Çünkü hadiste mütevatirler de var içinde yani. Mütevatir hadislere inkar edeceğiz, kafir eden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir söz konuşma hakkı yok. İlahiyattakinin söz konuşma hakkı var. Mekale yazma hakkı var. Helala haram deme hakkı var. Harama helal deme hakkı var. Kader inkar etme hakkı var. Her şey var. Din adına konuşuyor, uyduruyor, uyduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey konuşamaz. Sadece Kur'an'ı okuyacakmış. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Sadece Kur'an'ı mı getirdi bize ya? Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Kitabı öğretiyor, sonra hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Sünnet. Venzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Habibim biz sana önce Kur'an indirdik, sonra hikmet. Yani hadisleri de indirdik. Sana sünneti indirdik. İşte din adına müftü yetiştirecek, vaiz yetiştirecek, Kur'an kursu hocası yetiştirecek, ilahiyat gibi bir yerde Kur'an ayetlerini inkar ediyorlarsa, bu ayetlere aklımız ermiyor, bunların Kur'an'dan çıkması lazım diyorsa İlhami Güler gibi adam, toplanıp da o ilahiyatta bu adam nasıl bizde ders verebilir? Kur'an'daki ayetlerin çıkmasını istiyor. Biz bunu reddediyoruz. Bu kişinin öğretim görevlisi olmasına tahammül edemiyoruz demiyorsa Ankara ilahiyat mesela. İstanbul'da ondan aşağı değil. Ne bekliyorsun? Yağmur niye yağmıyor? Kar niye yağmıyor? Ucuzluk niye olmuyor? Ekonomi niye düzelmiyor? Ya kardeşim, başımız beladan niye kurtulmuyor? Bu memleket niye bir ayağının üzerine duramıyor? Duramıyor. Devamlı dışa bağımlı. Çünkü bu millet Kur'an'a dönmüyor. Sünnete dönmüyor. Eğri sünnet alimleri dinlemiyor. İnternetten, bilmem nereden herkesin kafasına göre bir şeyler dinliyor. Hacısı da böyle, hocası da böyle, sakallısı da böyle, sarıklısı da böyle. Bir değişik bir hal oldu ya. Taviz, taviz, taviz. Ehl-i sünnet itikadından taviz verilir mi ya? Kur'an-ı Kerim ortada. Bize ne emrediyor? Kur'an düzeltecek bizi. Kur'an ve ma'atakum rasul fehudu. Peygamber gönderdim size. Ne verdiyse onu alın. Dolayısıyla hadis-i şeriflere muhalif konuşan adam dinlenilir mi ya? İnkar eden adam dinlenilir mi? Ayetlere, hadislere karşı gelen adam. Herkes birbirinin hatırını yapmak, gönlünü yapmak, keyfini yapmak. Onun bir tanıdığı var, onun bir sevdiği var, o ona bir şey, o ona bir şey. Bu işte hatır olmaz. Saflığımızı muhafaza edelim. Saflık demek, temizlik demek. Safilik demek. Sufi olacaksan safi olacaksın yani. Yani sen sofu oldun, sufi oldun, safi olmadınsa eşkıya oldun demektir. Eşkıya. Milletin yolunu vurmak. Başka bir şey değil. İlimsiz, Kur'ansız, hadissiz, tefsirsiz, fıkıhsız, akaidsiz, tasavvufsuz. Hiçbir şeyin yok. Altyapın yok. Milleti kendine davet ediyorsun. Beni dinleyin, bana gelin, beni şey edin, bilmem sen. Kardeşim, sen milleti helak mı edeceksin? Kendin de helak ettiğin gibi. Onun için ehliyet ve liyakat. Her işin ehli var. İsti'inu fi kulli san'atin bi salihi ehliha. Her meslekte o meslekin ehli olanlarının salihlerinden yardım alın. Hadis-i şerif. Hafızlığı gidip de Kur'an'ı yüzünden zor okuyan hocada yapılabilir mi? Dünya kadar galata okur, ezberlersin bu sefer. Sonra o galatı düzeltemezsin ebedi. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, ihtisası olandan öğreneceksin. Ama bu adam çok alim, yetmez. Hem alim olacak, hem salih olacak. Yani güvenilir olacak, itimat edilecek adama. Tefsiri iyi biliyor ama arasına sokuşturuyor. Gözü diyor ki burada böyle yazıyor ama bana göre bu böyle değil. Ya sen Beyzavi'den iyi mi biliyorsun? Hazin'den iyi mi biliyorsun? Fahru Razi'den iyi mi biliyorsun? Nesefi'den iyi mi biliyorsun yani? E şimdi millete böyle okutuyorlar. Bir şey okutuyor orada. Yorum, yorum, yorum, yorum. Ona aklım ermez, buna vaktim yetmez. İnkar et gitsin. Onun için Kur'an'ın kıymetini bilelim. Hafızlığın kıymetini bilelim ama hafızlıkla yetinmeyeceğiz. Mutlaka ulum şer'iye, şeriat ilimleri. Ondan evvel şeriat ilimlerini anlamak için alet ilimleri, sarf, nahiv. Onu da düzgün yapmak lazım. Onu yanlış yaparsa tefsiri hadisi yanlış mana verir. O da başka bir tehlike. Ehil adam az. Alim biraz var ama alimin salihi mutemet, güvenilir, itikadı düzgün, yorum katmayacak. Yorum katmayacak kendinden. Tabi olacak. Mübtedi' olmayacak. Uydurmayacak. Müttebi' olacak. Tabi olacak. Kur'an'a, hadise tabi olacak. Böyle alimler çok yetiştirmek lazım. İşte bu yavrularımız da işte bundan sonra oraya doğru gidecekler inşallah. Hem kendilerini kurtaracaklar, hem milleti kurtaracaklar. İnsanlara şefaat edecekler inşallah. Böylece memlekete de bir bereket gelecek. Varsa bugün zaten bu bunların hürmetine. Çünkü Allah Teala'nın en büyük tecelligahı olan Hazreti Kur'an'ı hızlettiler, yüklendiler, taşıyorlar. Allah hakkıyla taşımayı nasip etsin. Hamele-i Kur'an, Kur'an'ı taşıyanlar. Yani bir hafız olup ezberleyenler, bir de tabii tefsir, hadis, fıkhını bilip efendim manasına hakim olanlar. Ehkamına vakıf olanlar. Hamilül Kur'an, hamilü râyetil İslam. Kur'an'ı taşıyan, İslam'ın sancağını taşıyandır diyor. Sehl-i Tüsteri Hazretleri olacak. İslam'ın sancağını taşıyan ne yapamaz? لَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَلْهُوَ مَا مَنْ يَلْهُوَ Eğlenenlerle eğlenemez. Eğlenenlerle eğlenemez. Çünkü sen Kur'an ehlisin. Kur'an ehli olduğun için senin ciddiyetli olman lazım. Ağır olman lazım. وَلَا اَنْ يَلْغُوَ مَا مَنْ يَلْغُوَ Boş konuşanlarla boş konuşamaz. Lehif yapanlarla lehif yapamaz. Acayip bir şey. Kur'an'a değer verecek. Taşıdığı Kur'an'a değer verecek. Kur'an da ona değer katacak. Burası dünya. Biz de çocukluğumuzdan beri çocukluğumuzu bilmedik yani. Çocuk oyunları oynayamadık. Peki aklımızda kaldı mı bir şeyler? Pek de bir şey de kalmadı yani. Hiç de üzüldüğüm olmadı ama. Ahiret yaklaştı. Ölüyoruz işte, ölmek üzereyiz. Yaşlarımız yanaştı bizim. E şimdi artık ahirette lahıv da var, lehiv de var. Her türlü eğlence var, her türlü keyif var, her türlü zevk var. Ebedi ahiret var ya. Biraz sabretmek lazım. Biraz sabretmek lazım. Önünde çok büyük bir menfaat varsa biraz sıkıntı çekilir. O cenneti kazanmak için bu çekilen hiçbir şey değil. Allah Teala meşru her türlü hakkı vermiş. Yiyebilirsin, içebilirsin, gezebilirsin, tozabilirsin. Meşru olsun. Şeriata muhalif olmadıktan sonra hafız da olsan, hoca da olsan, tarikat ehli de olsan, tamam. Haram olmadıktan sonra her türlü imkanından dünyanın yararlanabilirsin. Bunda da bir sorun yok. Ama gayri meşru işlere nefis canı çeker. E bu kadar da imtihan olmasın mı? Ebedi cennetleri sana neye göre verecekler yani? Zahmetsiz neye göre verecekler? Kaderil keddi tektesibul meali وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ الْلَيَالِي تَنَامُ لَيْلًا ثُمَّ تَرُومُ عِزًّا يَغُوصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ اَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ. Efendi Hazretleri çok okurdu bunları. Ne kadar çile çekersen, zahmet çekersen, ilim yolunda aç kalırsın, susuz kalırsın, uykusuz kalırsın. Eskiden açlık susuzluk da var idi. Şimdi bizim kurslarda falan açlık susuzluk yok. Çok yemek var elhamdülillah. Eskiden ilim yolunda çok zahmet vardı yani. Aylarca gidiyorlar bir hadis öğrenmeye ya. Şimdi 10 hadis, 20 hadis okuyoruz bir de sohbette. Dinlemiyor adam. Dinlese de anlamıyor bir şey ya. Bir hadis için giderdiler. Çektiğin zahmet kadar yüksek mertebeler kazanırsın. Yüksek mertebeler arayan geceleri uykusuz kalır. Ne demek uykusuz kalır? Uykusuz kalır da film mi seyreder? Uykusuz kalır PlayStation mi oynar? Yok. Niye uykusuz kalır? Kur'an ezberleme, hadis ezberleme, tefsir anlamaya, zikir yapmak, teheccüd namazı kılmak, Kur'an cüz okumak. Bunlar adamı biraz uykusuz ediyor. Yani 7 saat, 8 saatte uyuduğun zaman kalktın 8 saatte yemek, içmek, boş konuşmak. 8 saatte zaten işim var, gücüm var, okulum var, bilmem ne var. 24 saatte Allah'a, peygambere bir vakit kalmadı ya. Nasıl kazanacaksın cenneti sen? Bu zayiat değil mi şimdi? Ne diyecek yarın ahirette? Hazreti Kur'an, mahşer, peygamberler beni kurtar, başka bir şey istemem. Nefsi nefsi ya Rabbi de. Evliyaullah derdine düşmüş. Herkes perişan bir halde ya. Hal böyle iken, Hazreti Kur'an'dan büyük şefaatçi var mı ya? مَا مِنْ شَفِعَنْ يَفُطَّلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ لَا مَلَكٌ وَلَا نَبِيٌ وَلَا غَيْرٌ. Allah indinde Kur'an'dan daha faziletli hiçbir şefaatçi yok. Melekler de onun kadar şefaat edemez. Peygamberler de onun kadar yardım edemez. Hiçbir şey. Çünkü kelamullah'tır. Kadimdir, mahluk değildir, sıfatıdır. Melekler de mahluk, peygamberler de mahluk. Kur'an mahluk değil. Sıfatı ilahiye. Onun için sen neye sahip oluyorsun ya, farkında mısın? Neyi taşıdığının farkında mısın? Allah Teala'nın sıfatının eseri senin ezberinde, hafızanda, beyninde yani. Şimdi sen tabii ki kendini bilmiyorsun. Kendini bilmeyen Rabbini hiç bilmez. Men arafa nefse o kadar arafa. Önce kendini bilirsen sonra Rabbini bilirsin. Sen Kur'an'ı taşıyorsun yani. Hafız olmasa bile bir adam Fatiha'yı bilmiyor musun? Kulü Allah'ı biliyorsun. Neyine yetmedi? Yetmez. Daha fazla ezberlesen iyi olur ama ne okudum şimdi başında bu dersin? Habibim biz sana her namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayet verdik. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Bir de büyük Kur'an verdik. Fatiha 7 ayeti koyuyor ayrı, büyük Kur'an diyor, koyuyor ayrı. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Camus Sagir hadislerinde geçer. Bir Kur'an-ı Azimüşşan'ı. 7 Kur'an, Fatiha'yı çıkarsanız, 7 Kur'an'ı buraya koysanız, bir Fatiha'yı buraya koysanız, Fatiha'sız olan 7 Kur'an'a karşı bir Fatiha 7 Kur'an'dan ağır gelir. Hadis-i şerif böyle söylüyor. Yani en azından ben bir şey bilmiyorum, cahilim biriyim. Fatiha biliyorsun. Kulü Allah sülüsül Kur'an. Kur'an 1/3. Teadili sülüsül Kur'an. Allah Teala en sevdiği sure. Sıfatımdır diyor. Devamlı okumak lazım. Ya. Sahabeden bir zat devamlı okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muharebedeydi. Tebuk muharebesi olabilir. Medine'den bayağı uzaktaydı yani. O zat vefat etti. Adı da Muaviye olacak radıyallahu anh, ama meşhur Hazreti Muaviye değil tabii. O çünkü sonra çok yaşadı. Bu zatın da adı. Sahabede çok Muaviye isminde var. Öyle hatırlıyorum da tabii şimdi. Cebrail aleyhisselam geldi dedi. Ya Resulallah falan sahabin vefat etti Medine'de. Evet. İster misin ben onun cenazesini sana açayım gözünü, canlı yayın yapalım yani. Sen onun cenazesini kıldır. İsterim, çok isterim de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta kaç aylık yoldan, ne kadar yoldan onun cenazesini kıldırdı. Yani direkt kıldırdı. Böyle gıyabi cenaze namazı değil. Yanında cenaze namazı. Cenazesi onun. Açıldı ona. Sahabe-i kiramla beraber kıldılar. Şaşırdılar, dediler ya Resulallah, bu zat neyle kazandı bu makamı? Bu kadar sahabi ölüyor. Hani uzakta olunca cenazesine katılamıyorsunuz. Sonradan geliyordu, kabrin üstüne kılıyordu yani. Mezarını gösterin bana. Gösteriyorlardı. Gidiyordu kabrin üzerinden. Dört tekbirle cenazesini kılıyordu. Hanefi mezhebinde bu caiz değil. Yani bu hadisle amel edilmiyor. Çünkü hadislerde de biliyorsunuz nesih var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan hallerden de olabilir. Diğer mezheplerde caiz olan da var tabii ki. Mezar gömüldükten sonra da üzerine kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da gömülmeden evvel canlı kıldı. Bu, hiçbir sahabeye nasip olmadı bu. Dedi ki ey Cibril, dedi, bu zat bu şerefe neyle nail oldu? Hiç kimse için bana sen gelip de böyle bir şey teklif etmedin. Arkamızda bu kadar cenaze oluyor. Dedi ki bu kulü Allah'a hadi çok okurdu. Ayakta otururken, gelirken, giderken hep İhlas-ı Şerif. Allah Allah. İhlas-ı Şerif şefaat etti. İhlas-ı Şerif'in şefaatiyle cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar uzaktan kıldırdı. Yarın ahirette ne yapmaz bu? Allah Teala'nın en sevdiği sure, sıfatı. Sen kulü Allah'ı bilmiyor musun? İnşallah doğru biliyorsundur, düzgün okuyorsundur. Bari bir Fatiha, kulhu Allah harflerini doğru çıkart. Talim, tecvid kaidesi öğrenemesen bile hiç olmasa ezbereden olsun, taklit yoluyla dinleye dinleye taklit et. Hani kuralı bilmiyorsan da taklitçi ol. Yani 2-3 sureyi de insan taklitle ezberler ya. Ne şarkılar ne türküler biliyorsun ya. Bilmediğin nane yok ya. İki sureyi mi düzgün ağızdan alamadın? Kur'an'a önem vermiyor ki. Dine değer vermiyor ki. Anamdan böyle öğrendim. Hiç ağzını düzeltmiyor ki. Çünkü Kur'an'ın şerefini anlamadı daha. Ama olsun. İçinde Fatiha olan bir adam hafızasında, beyninde, aklında. Bir kul huvallahu ehad. Sure-i Celle Cemilesi. Efendim. Neler kazandırıyor, ne büyük zenginlik. Allah Teala'nın en sevdiği, kim onu okuyorsa onu da seviyor. Allah Teala'nın nisbesi. Nisbeti ne demek? Ben şimdi kimim? İşte Yusuf oğlu, Rabia'dan, Yusuf'tan doğma bilmem. Onun da anası babası falan soy ağacı çıkarttılar ya şimdi bir şeyler. Herkesin soy ağacı var. Nisbeti var yani. Kime intisap ediyor? Soyu kime bağlı? Nesebi. Nisbesi o demek. Peki Allah Teala'nın nisbesi ne? Allah Teala'nın nisbetini yap bana dediğin zaman ne okuyacaksın? Estağfirullah, bismillah, kulü Allah, hadi. Ya Allah Teala'nın nisbeti. Bu sure anlatıyor yüce zatını ve sıfatlarını. En kısa ve en geniş şekilde. En camiyetli mana İhlas'ta var. Ciltler dolusu kitap yazılmış. Kulü Allah, hadi'nin tefsiri hakkında yani. Fatiha, Allah. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu, kerramallahu teala ve cev, istesem Fatiha'daki ilimlerden 70 deve yükü kitap yazarım. 70 deve yükü kitap yazarım. Sırf Fatiha'nın ilimlerinden. Hiç olmazsa zahiren ezberledin. Bari onu düzgün oku. Bari onun kıymetini bil. İnsanlar Fatiha'yla denizde yürümüş gitmişler. Havada uçmuşlar. Allah'ın dostları Fatiha'yla hastalıkları tedavi etmişler. En büyük devası olmayan dertlere şifa bulmuşlar Fatiha'yla. Ama neden? Adamın imanı kuvvetli, adamın ağzı temiz, adamın kalbi temiz, adam okuyor, tesir ediyor. Öbürün kalbi bozuk, itikadı bozuk, ağzı bozuk. Şimdi ne diyor? Kur'an'a değer vereceksin. Onun için inne fakum turkullil Kur'an fatayyibuha bissivak. Sizin ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Onun için Madem ki Fatiha-i İhlas'ı ağzından okuyor herkes, kalbinden okunan da kıraat olmaz, namazda da tilavet olmaz. Hafî namazda, kendimiz kılarkenki namazda bile ne yapmamız lazım? Kendimize işittirmemiz lazım. Bir insan okuduğu kıraatı kendi kulağına işittiremiyorsa bu namaz batıldır diyor fıkıhta. Çünkü gizli okuyacaksın ama gizli okumakta da kıraat yapacaksın. Kıraat ne demek? Kendi kulağına işittirmek demek. E sen şimdi kendi kulağında duymuyor gibi okuyorsan buna ne denir? Mırıldanma demek. Mırıldanmakla ne olmaz? Tilavet yerine gelmez. Ama bazılarının kulağı ağır oluyor. Ben de biraz öyle miyim neyim belli değil işte. Rahmetli Kasır Ali Hoca vardı, o da çok böyle okurdu, yanındakiler duyardı yani. Ama ona sorsan gizli kılıyor adamcağız. Ne yapsın tabii? Bende de hafif var öyle bir durum. Biraz belki ses dozunu ayarlayamıyorumdur ama tabii kendimize göre dengelemeye çalışıyoruz. Kendi kulağın duyacak. Dolayısıyla içinden geçirmekle kıraat olmaz. Nereden çıkacak? Ağızdan çıkacak. Ağızlarınız nedir? Kur'an yollarıdır. Ne yapın o zaman? Misvakla temizleyin. Bak şimdi. O zaman dikkat edeceksin. Ağzı Kur'an yolu olan adam sövebilir mi yani? Milletin anasını avradına sövebilir mi? E ona bakarsan gıybet, leş yemek, ölü et yemek, iftira, Allah'ımız adamı öldürmekten beter. Hep bunlar neyle işleniyor bu cinayetler? Ağız yoluyla işleniyoruz. E senin ağzın Kur'an yoludur diyor. Niye böyle yapıyorsun? Misvakla temizleyin. Yani Kur'an tilavet etmeden evvel ağzınızı çalkalayın, misvak kullanın. Çetiş fırçası da yani bazen misvak bulunmadığı zaman diyelim. Ama diş fırçasından ayrı fırçalarsın, misvağın yerini doldurmaz. Misvak müstakil bir sünnettir. Misvağı ayrı kullanırsın. Ondan sonra efendim, neden hep Kur'an'a tazim, Kur'an-ı Azimüşşan'a değer vermek? Sen şimdi bir kulüvallah okuyorsun, en azından bir namazda hiçbir şey bilmese yine adam kulüvallah okuyor. İki sure bilen de biri kulüvallah yani. Kurban olduğum. En kolay etmiş, en kısa sureyi en büyük sure etmiş. Yani hiçbir şey bilmeyen bir Müslüman bile kulüvallah bilmekle beraber benim sıfatımı, nispetimi bilsin buyurmuş yani. Onun için kolay etmiş. Bir Ayet-el Kürsi ne kadar ona göre uzun yani. Ama İhlas-ı Şerif hepsinden eftal. Tabi Fatiha ile arasında rivayetler var yani hangisi eftal olduğuna dair. Bazı rivayetlerde Fatiha ağır basıyor, bazı rivayetlerde İhlas-ı Şerif ağır basıyor. Efendim? Abdestten sonra mesela İnna Enzelnâ okunuyor. Çok fazileti var İnna Enzelnâ suresi okumasının yani. Bir kere inden enzelnâ okursa ya sıddıklardan yazılır. Sıddıklardan yazılır her abdestten sonra. İkinci kere okursa inna enzelnâ işte efendim şehitlerden yazılır veya üç kere okursa peygamberlerle mahşere çıkar diyor mesela abdestten sonra. Bunu biliyoruz Alaaddin Efendi babamızdan beri. Ama İhlas-ı Şerif'i de bu yeni dualarım kitabını yeniden bir hazırlayıp duruyorum ya. İşte bir senedir uğraşıyorum ona. Orada onu da koydum. İşte abdeste çok dualar çıktı tabi de. Abdestten sonra İhlas-ı Şerif okumak. Yani sen İnna Enzelnâ okudun, peşine de bir kulüvallah. Ne olur? Muhittin İbn Arabi Hazretleri de Fütuhat-ı Mekkiyesinde alıyor bunu. O büyük hadis hafızıdır yani. Bu hadis-i şerif zaten kitap kaynağı başka kaynaklarda var. Ne diyor? Ey Ali diyor. Ya Ali, izâ tevazzâte fekra kulüvallah. Abdestini bitirdin, kulüvallah hadi oku diyor. Abdestli olarak. Çünkü neden? Yarın ahirette abdestten sonra kulüvallah hadi okusan mahşerden ida gelecek. Herkes güneş tavan boyu yaklaşmış, tavan da bu kadar yüksekte olmaz ya. Tavan boyu yani, bizim evlerin tavanı gibi. Güneş o kadar yakına gelmiş, millet sel olmuş terden eriyor yani. Ölmek olsa çoktan ölecekler. Ölmek yok, çekmek var. Mahşer bu, 50 bin sene. 50 bin sene. يَوْمِنْ كَانَ مُكْتَارُ 50 elfe sene. Konuşuyoruz ya. Bir dakika sıkıntıya gelemiyoruz. İki dakika beklemeye dayanamıyoruz ya. Bir doktorda hastanede yarım saat, bir saat beklesen adam az daha cinayet işliyor, birbirine dalıyor ya. Ya oturduğun yerde rahat suyun var, çayın var, beklemeye tahammül edemiyor. Güneş tavan boyu yaklaşmış, eriyor orada 50 bin sene. Kim kurtaracak kardeşim? Kur'an'dan başka şefaatçi mi var? Enbiya'dan, evliya'dan başka şefaatçi mi var? Dünyadaki hangi adamın, hangi itibarlığın, hangi ağan paşan, anan baban, kim gelir sana ya? İşte o zaman ne deniyor? Kum ya madihar rahmani fedhulil cennet. İhlas-ı şerif mesela çok okusa onun lakabı Rahman'ı metheden oluyor. Madihur rahman, Rahman'ı metheden. Ey Rahman'ı metheden kul, kalk hemen cennete gir. Herkes bekliyor 50 bin sene hesap kitap. Abdestten sonra kulü vallahu okudu. Ey Rahman'ı metheden, hadi cennete gir. Kim kurtarabilir? Ya Allah. Zebit'te, Yemen'dedir o Zebit bölgesinde. Evliyaullah çok oranın. Yemen meşayihinden bizzat yazıyor. İmam Deyrebi de mücerrebatta zikrediyor falan. Birçok kaynakta gördüm yani. Bir diyor cenazeyi gömdük. Ondan sonra millet dağıldı gitti. Ben biraz oturdum yani tefekkür üzere, huzur üzere oturdum. Bir de baktım mezardan biri çıktı. Gözümle gördüm diyor, uyumadım. Böyle çok olur. Bir mahluk çıktı diyor. Ondan sonra sağ gözü akmış kör. Daha adamı yeni gömdük diyor. Dedim sen kimsin, nesin ya? Böyle de bir şey görüyorum. Dedi ki diyorum, ben bunu azap etmeye geldim. Çok amelinde bozukluklar var idi. Fakat her gece Yasin okuyormuş. Yasin onu benden kurtardı. Bir vurdu bana diyor, bu gözüm gitti. Her gece Tebareke'de okusaydı demiş, sol gözüm de gidecekti. Allah Allah. Şimdi Yasin'le Tebareke çok önemli. Tabi Mülk suresi sahih hadislerde geçer. Kabir azabından kurtaran en büyük çare. Kabir azabı da çok zor bir şey ya. Kabir azabı da hiç dayanılmaz. Halid abi öyle derdi rahmetullahi. Ali Adir Efendi babamızın oğlu. Çok antika lafları vardı da. Mahşerde yine derdi. Onu görürüm, bunu görürüm. Belki birini bulurum derdi de. Kabirden çok korkuyorum. Hafız abi derdi. Bizim efendiye Hafız abi derdi. Şeyhinin oğlu olduğu için çok itibar ederdi efendi ona da. Hafız abi mahşerde derdi. Yine o seni bulurum falan. Ya işte babanı bulacağız derdi. Efendi babamızı bulacağız derdi. Yok yok ben babamı çok kızdırdım. Babama çok iyi şey demedim. Babam kızardı bana derdi. Babamdan ümidim yok. Senden ümidim var. Hafız abi derdi. Ondan sonra efendi de derdi. Hepimizin ümidi babana derdi ya. Efendim. Ma kabirde ne yapacağım? Ne yapacağım? Tek kalacağım derdi. Halid abi sen tebarekeyi bırakma dedi ona. Halid abi rahmetullahi aleyh yani bir gece bırakmaz. Yolculuğa giderdik Atabazan Hacı Bilal'e uğrarız şuraya buraya yorgun argın. Bakarım tebarekeyi okur. Ben çok korkuyorum kabir azabından derdi ya. E şimdi kardeşim bu filmler, bu diziler, reklamlar, açık oturum bilmem ne. Yasin'e vakit mi kaldı, tebarekeye vakit mi kaldı? Kimse ahiretini düşünen mi kaldı? Kabir azabından korkan mı var? Milletin aklı başında değil ya. Önünde ne büyük tehlike var farkında değil yani. Şuur diye bir şey yok ya. Adet kabilinden okuyanlar varsa da o da manasını mülaza etmeden. Yazık. Bak Kur'an kurtarıyor. Yasin diyor vurdu geçirdi diyor. E hadis şeyde de var. Suyuti Durul Mensur'da da var. Bir hafız vefat etti. Ameli de bayağı bozuktu yani. Benden bozuk olmasın demek. O da çok bozukmuş. Bozukmuş. Hafızsın diye hoş. Herkes günahsız değil kimse yani. Çok da ameli bozukmuş. Ama bütün sureler, azap melekleri geldi. Sureler onu bırakmıyor. Hafızı da kuvvetliymiş yani. Sureler bırakmıyor. Ettirmeyiz diyorlar. Azap yok. Ama onlar da direniyorlar. E biz Allah'ın azabıyla geldik ya. E biz de Kur'an'da diyor ki ben Allah'ın kelamıyım, sıfatıyım diyor yani. Ben Allah'ın sıfatıyım. E sen Allah'ın meleğisin, ben Allah'ın sıfatıyım. Sen mahluksun, ben mahluk değilim. Ne olacak şimdi? E Kur'an ağır basıyor tabii yani. Mevlamızın böyle işleri var arkadaşlar. Ama azap melekleri kolay gitmedi. Gitmeyince sureler tek tek ayrıldı. Vessafat gitti. Tebareke gitti. Oo, bütün garantiler gitti. Yüz küsür sure gitti. Bulut gibi çıkıyorlar gidiyorlar kabirden. Bakara ile Ali İmran kaldı. Bakara ile Ali İmran da yani 4-500 yani. İkisi kaldı. Biz bırakmayız. Sonra Ali İmran da çıktı. Bakara kaldı. Bakara suresinde en sonunda meleklerle de pazarlık yap. Mevla ile pazarlık yap. Ya Rabbi ben bu kulun beni okuyordu. Beni ezberlemişti, beni okuyordu. İmanı da var, amelinde yanlışlık etti. Ben bunu bırakmam mı? Mevla buyurdu ki, ey Bakara suresi, sen benim kelamımsın, sıfatımsın. Ama ben zulüm yapmam. La beddelu kavulledi. Benim katımda söz bozulmaz. Değişikliğe uğramaz. Ve manem zallâmi lil'abid. Kullarıma zerrecik zulmetmem. Onun için müsaade etti. Yani münker nekir, sual soracak hesap var, şey var. Bakara suresi azap olmayacağına dair teminat aldı. O teminat üzerine büyük dağlar gibi, bulutlar gibi çıktı gitti, ayrıldı yani. Buhari hadisinde var. Buhari hadisinde var. İkra'u zehraveyn. İki mübarek, nurlu ve parlak sure. Bakara ve Ali İmran'ı çok okuyun. Ama Bakara, Ali İmran da bayağı. Yani 400'e yakın. 5 sayfa eksik herhalde 400'den. Bakara'ya Ali İmran'ı çok okuyun. Fe innehuma ye'tiyani yevmel kıyameti ke ennehuma gıyabetani ev firkani min tayrin savaf yuhaccani an eshabihima yevmel kıyameti. Kıyamet günü Bakara ve Ali İmran sureleri büyük bulutlar gibi gelecek. Bir rivayette de buyurdu ki büyük kuş cemaatları gibi, yani iki fırka kuş bütün göğü kaplayan kuşlar gibi gelecekler ve kendilerini okuyanların azaptan kurtulması için mücadele verecekler. Hey gidi kardeşim, param mı gelir kurtarır, anam mı gelir kurtarır, vekil misin, bakan mısın, nesin, hangi makamın, daha dünyada vefası yok makamların ya, hemen ayrılıyorsun, kimse sana itibar etmiyor, ondan sonra kim takar Yalova kaymakamını oluyorsun yani. Eski bakanlara, vekillere itibar var mı? Yani dünyadaki hangi makam, mevki, kazanç, kar seni ahirette kurtarabilir? Hiçbir kurtaramaz. Allah'ın azabından Allah'ın sıfatı kurtarır. Allah'ın zikri kurtarır. La yunci min azabillah illa zikrullah ve tilavetül Kur'an. Bir Kur'an tilaveti bir Allah'ın zikri kurtarır. Başka bir şey kurtarmaz. Gelecek, ya şurada bir hapse düşüyorsun, sevenlerin de kaçıyor, millet de ne oldu acaba diye şüpheye düşüyor, 40 senedir vaaz ettiğin adam acaba diyor, kimse seni savunmuyor ya, başımıza gelmedi mi yani? Allah razı olsun, cemaat kardeşlerimiz bizi bırakmadı ama avukat, ne yapacak avukat? En güçlü avukat. Daha dünyada bile seni parayla marayla kurtaramıyor ya. 28 Şubat'ta beni hapse attıklar. En güçlü bilir kişilere çok büyük para verdiler. Beni kurtarmak isteyen arkadaşlar. Ordinalüs adama bilir kişi rapor istedi. Adam parayı geri verdi yani. Dedi ki bunu kimse kurtaramaz dedi yani. Çünkü bunu DGM askeri mahkeme karar almış. Bunun işi bitti dediler yani benim için. Parayı geri verdi adam. Yüksek miktarda dolar parasını geri verdi. Yani dünyada bile paramız dahi var iken, adamımız dahi var iken Allah'ın kaderi belası geldi mi kim kurtarabiliyor yani? Ya bir kabirde kim kurtaracak? Mahşerde kim kurtaracak yani? Sen niye böyle takıntılar, sebeplere, oyun var, şuyun var, şu olursa bu olursa. Bırak Allah'a dön, Kur'an'a dön, zikre dön. Çoluk çocuğunu şöyle yetiştir, kendinde onlara hizmetçi ol. Hafızlık yaptır, Arapça ilimler, İslam ilim, millete biraz nasihat et. Boş vakitlerinde, zaruriyatının dışında, insanların faydasına çalış, bir milleti cehennemden kurtarmaya başlar. Allah da seni kurtarsın. Bakara suresi, Ali İmran suresi, tefsirini oku. Ruhul Furkan'da ondan ikisi de bitmiş iki surenin. Hazmet o sureleri, manalarını düşün. Bakara suresinde 1000 tane emir var, 1000 tane nehi var, 1000 tane hüküm var, 1000 tane haber var. Sahabe-i kiram 10 senede Bakara suresini geçemediler. Halbuki ezberleri çok kuvvetliydi. Ebu Hureyre radıyallahu anh unutmuyordu ki bir şey. Tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh son dönem Müslüman oldu 4 sene kala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına. Ondan evvelki sahabe. Efendimizin vefatından sonra da Hazreti Ömer Efendimiz 10 senede Bakara suresini bitirdi. Ve bitirince develer kesti. Develer kesti, ikram yaptı. Sen ne yapıyorsun? Ya hocam ben de Hazreti Ömer nasıl 10 senede Bakara suresini hatmeder? Ben 3 günde hatim yapıyorum ya. Var şu anda 3 günde yapan var, 1 günde yapan var. Bir teravide yaptı. Lakur Mehmet Efendi bir teravide hatim yaptı yani. Peki nasıl oluyor Hazreti Ömer? Çünkü sahabe-i kiram ayetleri vır vır vır vır okuyup geçmezdiler. Bu ayetin tefsiri, manası, fetvası, fıkhı, hükmü, haberi, kıssası, nasıhı, mensuhu ilimle giderdiler. Hazreti Ömer Bakara suresinin ilmini, tefsirini, ahkamını 10 senede bitirdi. Okumasını değil. Ondan sonra da develer kesti. E şimdi nerede bu şuur? Hafız ol, ezberle, tamam. 8 saatte hafızın tümünü haslayıp dinleten var. Bunun ortalaması 8 saat. Ama maksat bu değil. Bu bir berekettir, bir fazilettir, bir rahmettir. Her harfine 10 hasene var. Ama bize Kur'an liyeddebberu ayati, ayetlerini ince düşünsünler. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ Halis akıl sahipleri amel etsinler diye geldi. Ondan sonra millete anlatsınlar, tebliğ etsinler, beyan etsinler, davet etsinler. E bu vazifeler ne zaman olacak? Daha başlamadık, sifte etmedik. İşte mesaimizi Kur'an'a hasredersek, Kur'an deyince bunun içinde hadisi, fıkıh hepsi içinde işte. Bu dinimizin ilmine değer verirsek, eğlenceleri, fuzul işleri, malayanileri terk edersek, bu Kur'an'a hizmete yeniden dönersek, Kur'an bize şefaat eder. Ve şefaati makbul. İnna del Kur'an'a şafi'ul müşeffa'ul. Şefaati %100 kabul. Asla Allah onu reddetmez. Bak, yükseklik arayan geceleri uykusuz geçirir. Ne ile? Kur'an ile. Kur'an geliyor yarın ahirette ne diyecek? Bir oruç gelecek, bir Kur'an gelecek. Es-siyam vel Kur'an. Yeşfaniye vel kıyam. Oruç diyecek ya Rabbi, ben bu oruç tutuyordu, gündüzleri ben bunu aç bıraktım, susuz bıraktım, izin ver şefaat edeyim. Şimdi şefaata muhtaç. Mevla buyuracak, şefaat edebilirsin. Sonra Kur'an gelecek ya Rabbi, ben bunu geceleri uykusuz bıraktım. Ne demek? Beni okumak için gece uykusuz kaldı. Tatlı uykusundan bir saat, yarım saat, iki saat feda etti. İzin ver feşefi'ni fi, beni buna şefaatçi kıl. Mevla buyuracak, sen benim kelamımsın, kitabımsın. İstediğin kadar şefaat edebilirsin. Kur'an-ı Kerim ehlinin elinden tutup cennete koymadan mahşerde adamı bırakmayacak. Hele ki Bakara, Ali İmran en büyük mücadeleci. Ne avukatı be? Orada avukat mı söker? Dünyada sökmüyor da. Seni kurtarana kadar başında gölgelik yapacaklar. Ve azaptan seni alacaklar. Kur'an adamı cehennemden alır be. Ateşten alır adam. Hani derler ya, bu avukat çok güçlü, adamı ipten alır derler ya. Öyle bir şey yok işte. Ahirette öyle bir şey yok. Adamı cehennemden ancak Kur'an alır. Tamam mı? Onun için değer verelim, değer görelim. Kur'an ehline ikram edelim, değer verelim, değer görelim. Ehl-i sünnet ulemanın görüşlerine önem verelim. Onların davetlerine, teşviklerine efendim ittiba edelim. Bu milleti de biraz heveslendirmek lazım. Milletin hevesi kaçmış durumda yani. Milletin üzerine bir ölü toprağa serpilmiş gibi bir durum var. Bu haram yemekten, faizden, rişvetten. Müslümanlarda da bu rüşvet şeyi çok döndüğünü duyuyorum yani. Vazifelerde, memuriyetlerde çok rüşvet var. Bu haramlar çoluğa çocuğa da bulaşıyor tabii. Çevreye de bulaşıyor. Ondan sonra huzur kalmıyor, huşu kalmıyor. Adam Kur'an okuyorum diyor, zevk alamıyorum diyor. Zikir yapıyorum, lezzet alamıyorum. Doğru yani. Toprak yemiş gibi falan oluyorum diyor. Ya biz de yani ne bileyim, evvelki tatları, şeyleri, halleri bulamaz olduk. Neden acaba? Bunda da sorgulamak lazım. Bunu da sorgulamak lazım. Sayı çoğalmış gibi görünüyor. Hafız hoca artmış gibi görünüyor. Kalite kontrolde şey yapamıyor, tescil edilemiyor yani kalite kontrol. Yani dava adamı, mücadele adamı, taviz vermeyen, ehl-i sünnet müdafii adamlar, hoca kardeşler çok bulamaz olduk. Herkes bir yere yamuluyor. Onun için Allah Teala bu hafız kardeşlerimizi de bizi de hakiki Kur'an ehli eylesin. Kur'an'ın ehlinin salihlerinden eylesin. Hafızların salihlerinden eylesin. Amin. Onun için kâmet edilirken ne diyor? Kat kâmet sala, müezzin söylüyor. Biz ne diyeceğiz orada? Hiç. Olur mu? Duası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dua ederdi? Ekâmehallâhu edâmehâ. Madâmeti semâvat vel ard. Gökler yerler durdukça Allah namazı bâkî eylesin. Kat kâmeti salah diyor. Ekâmehallâhu edâmehâ. Sonra bir rivayette ilave var. Vec'alni min salihi ehliha. Ya Rabbi sen bu namazı daim eyle, beni de bu namazın ehlinin salihlerine ilhak eyle. Bak, namaz kılanlar demiyor. Namazı devam edenlerin salihlerinden eyle. Her namaz kılan salih değil. Onun için dua ederiz. Allah kabule karin eylesin. Fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Allah Teala bu medresemizi de, diğer medreselerimizi de maddi, manevi talebelerle, bereketlerle, feyizlerle, nurlarla mamur eylesin. Allah muhafızlarımızı da gözlerden, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Onları da Allah'a emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Rabbim emanetleri zayi etmez. İtikatlarımızı da, amellerimizi de, ezbere bildiğimiz ayetleri de hepsini Allah'ımıza emanet ediyoruz. Allah'ım şeytandan muhafaza eylesin. Ölene kadar hırsıza kaptırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahum inna nes'eluke el cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahum inna nes'eluke ridâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahum inna nes'eluke el cenneh ve ma qarrabe ileyha min qablina ve amel ve ne'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min qablina ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين muhafızlarımızı ölene kadar Kur'an'ı unutmaktan muhafaza eyle. Kur'an ile yaşayıp Kur'an ile ölmek cümlemize nasip eyle. Bize de zürriyetlerimizden, torunlarımızdan hafız ve hafızalar yetiştirmek nasip eyle. Kur'an-ı Azimşan'ın kıymetini, değerini bilmek, alimlerin, hafızların değerini bilmek, onlara layıkıyla tazim edebilmek cümlemize nasip eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. Bu hafızların anne babalarından ve onlardan razı gelenlerden ve yardım edenlerden de sen razı ol, fazl-ı keremini onlara da ihsan eyle. Ahirette de şefaatlerine nail eyle. Allah'ım bu saatten sonra da ulûm-ü şer'iyeyi güzel okuyup güzel alim, salih kişiler olarak İslam'a hizmet etmelerini nasip eyle Allah'ım. Nazardan, gözden, şerlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi Afrin operasyondaki askerimize yardım eyle. mansur, muzaffer eyle. Adasına adamızı mağlub, mağhur eyle. Bir an evvel Membici'de, Afrin'de bütün terör örgütlerinin yuvalandıkları yuvaları darmadağın edip zaferle dönmek nasip eyle. Bir daha da sınırımıza, çevremize terörist uğratma ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi meşâhına ruhu ruhine mâb-ı tarikatine efendimiz khâsa ve lâb-ı emvâti müslimine, emvâti cemaat ve hâdirîne. El-Fâtiha.